szpitalu. Dziadek powiedział, że jak nie przestaniesz palić, to możesz zachorować na raka płuca. No dobrze, rzucam palenie. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz siebie i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Wejdź na stronę planujedługiżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiego Radia, niedziela, 31 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed ulewami na południu kraju. Mogą nastąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych. Lokalnie, zwłaszcza na tych górskich dopływach, gdzieś tam lokalnie, punktowo mogą się pojawić speny alarmowe. 1 sierpnia przedawniają się zbrodnie komunistyczne, trwają prace nad zmieniającą to ustawą. Dragon zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Intensywny deszcz na południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. Ostrzeżenia obowiązują do rana, mówi Izabela Adrian z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poziom wody w rzekach wzrośnie. To są głównie dopływy Górnej Wisły. W województwie śląskim jest też ostrzeżenie dla zlewnik, dla Górnej Odry i jej dopływów. To sytuacja jest bardziej dynamiczna, bo mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych. Lokalnie, zwłaszcza na tych górskich dopływach, gdzieś tam lokalnie punktowo mogą się pojawić speny alarmowe, krótkotrwale. Około 50 razy strażacy interweniowali już w województwie śląskim, najczęściej w rejonie Bielska Białej i w powiecie żywieckim, ale też w powiecie cieszyńskim oraz w rejonie Pszczyny, Tarnowskich Gór i Częstochowy. Pogoda może sprawić kłopoty także w północnej części Polski. Są wydane ostrzeżenia dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Wiślanego ze względu na silny wiatr z kierunków północnych, czyli może tam wystąpić taka niewielka cofka i mogą zostać lokalnie przekroczone stany ostrzegawcze. To ostrzeżenie jest ważne do dzisiaj do 18. Potem w kolejnych godzinach ta sytuacja będzie się stabilizować i stany wód będą się powoli obniżać. A więcej o pogodzie zaraz po serwisie. Trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy o IPN-ie, informuje prezydencki minister Andrzej Dera. Chodzi o to, żeby projekt powstał jak najszybciej i żeby ustawa weszła w życie przed 1 sierpnia. Tego dnia przedawniają się zbrodnie komunistyczne, co oznacza, że prokuratorzy pionu śledczego IPN-u tracą obowiązek ścigania ich sprawców. Minister Andrzej Dera mówi, że aby temu zapobiec, parlament musi w czerwcu znowelizować ustawę. IPN pracuje nad tym, my pracujemy. Chodzi o to, żeby po prostu jak najszybciej taki projekt powstał, a tak jak powiedziałem, to parlament jednak musi poprzez swoje prace, intensywność swoich prac spowodować to, żebyśmy przed 1 sierpnia zdążyli ze zmianą tej ustawy, bo tylko wówczas nie będzie przedawnienia. Zbrodnie komunistyczne, takie jak zabójstwa i zbrodnie przeciwko pokojowi lub ludzkości, ulegną przedawnieniu 1 sierpnia 2030 roku. Statek kosmiczny Crew Dragon zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej około 400 km nad Ziemią. Po raz pierwszy w historii pojazd zbudowany przez prywatne przedsiębiorstwo zabrał załogę na orbitę. Astronauta Robert Behnken dziękował wszystkim za zaangażowanie w misję. Przyjęliśmy dokowanie zakończone. To ogromny zaszczyt być częścią tego przedsięwzięcia. Po 9 latach amerykański statek znów przybył na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Gratulujemy wszystkim pracownikom SpaceX. To niesamowity czas, by pracować w NASA. 3 nowe pojazdy, które będą kontynuowały misję na niskiej orbicie okołoziemskiej, a potem na Księżycu i Marsie. Od czasu wycofania wahadłowców kosmicznych NASA korzystała z rosyjskich statków Soyuz, by wysyłać astronautów na orbitę. Dzięki misji wydany ma zostać certyfikat pozwalający na transportowanie ludzi przez firmę SpaceX. Otwarto dziedziniec przed katedrą Notre Dame w Paryżu. Był zamknięty od pożaru, który częściowo zniszczył świątynię. Na miejscu byli arcybiskup Paryża Michel Opetit, mer stolicy Anne Hidalgo i generał Georges Lain, który stoi na czele Komitetu Odbudowy Katedry. Więcej z Paryża Marek Brzeziński. Dziedziniec był zamknięty, gdyż w wyniku pożaru stężenie ołowiu w znacznym stopniu przewyższało dopuszczalne normy. Podejmowane wielokrotnie próby oczyszczenia placu nie przynosiły zadowalających rezultatów. W końcu codzienne prace dały pozytywny wynik. Decyzję o otwarciu dziedzińca podjęła po wielokrotnych badaniach dwóch niezależnych laboratoriów analiz Komisja Regionalnej Agencji Zdrowia. I chociaż nie przewidziano żadnych uroczystości religijnych, to paryska diecezja i merostwo podkreślają, że bardzo ważne było, aby dziedziniec przed katedrą, w której wznowiono prace remontowe zabezpieczające mury, został otwarty dla turystów i pielgrzymów w czasie Zielonych Świątek, obchodzonych we Francji także w poniedziałek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Największe przejaśnienia w północnej połowie kraju, poza tym pochmurno, a na południu także deszcz. 12 stopni w Katowicach, 14 w Lublinie i Trójmieście, 19 we Wrocławiu i Warszawie, 21 w Białymstoku i Bydgoszczy, 23 stopnie w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Tu Trójka. Dzień dobry. Ja chciałam oczywiście powiedzieć kilka miłych słów o Trójce. Chciałam powiedzieć, że zostaję z Państwem na zawsze. Kocham Was i zawsze będę Was słuchać. Dzwonię, bo chcę powiedzieć, że z Trójką zostaję. Słucham Trójki prawie 40 lat i Trójka jest całym moim życiem. Na prośbę Pana Kuby chciałam powiedzieć, że zostaję z Trójką. Trzymam kciuki za Kubę i jestem z Wami. Józek z Łodzi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Kontynuujemy przegląd najciekawszych słuchowisk ze sceny teatralnej Trójki. Dzisiaj po 20:00 sztuka nagrodzona w 2019 roku w naszym konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Mateusz Żabuklicki. Pacierz Nościerz. Występują Przemysław Bluszcz i Andrzej Mastalerz. Którzy tu, jak to? Jezu. Nie odezwę się nawet. Za późno jest. Niech idzie sobie. Zapraszamy Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje katalog niecodziennych inspiracji, które odmienią Twoją codzienność. A w nim na przykład bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dyson V11 Absolute Extra Pro. Duża moc ssania, 60 minut czasu pracy za 3599 zł. I dodatkowo 0 raty, aż do 50 rat. RRSO 0%. Łap okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wory pod oczami? Przecież się wyspałam. Te spodnie są jakieś ciasne. No niemożliwe, żebym przez noc przytyła. A teraz jeszcze te buty. Nie mogły się nagle zrobić za małe. To może być spowodowane nadmiarem wody w organizmie. Sięgnij po suplement diety Hydrominum, zawierający naturalne składniki, na przykład wyciąg z ziela na włosi, który usuwa nadmiar wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Maria. Smartfona. Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne hulajnogi. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa na sportowo, znowu we dwóch ze studia przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7. Jan Kałucki i Adam Malecki. Ostatni raz w tym składzie byliśmy w Dzień Kobiet 8 marca i od tego czasu dużo się wydarzyło na świecie, ale także w samej Trójce. Jesteśmy dzisiaj na posterunku trzeciej strony medalu, a także na posterunku pamięci o tych, których wciąż z nami nie ma, a którzy powinni i mamy nadzieję, że już niedługo będą murem za Trójką, murem za Halinką, Markiem i Bartkiem, czyli Halinką Wachowicz, Markiem Niedźwieckim i Bartkiem Gilem. To osoby, które zawsze grają fair i my do takiej gry namawiamy wszystkich, także tych, co zdaje się mają serce z kamienia. Warto grać fair i przeprosić za wyrządzone krzywdy. Domagamy się, zachęcamy. A teraz zapraszamy na 2 godziny ze sportem. Proszę zostać z nami do godziny 19. Będzie sportowo, ale nie może zabraknąć silnego zabarwienia literackiego. Będziemy wspominać pisarza Jerzego Pilcha, który odszedł w piątek. Był wielkim kibicem piłki nożnej Krakowi i sam grał w piłkę, a czas w życiu odmierzał od meczu do meczu. Triumf polskich piłkarzy w 1974 roku w Monachium. To jest data, która pozwala mi się orientować w przeszłości. Wiem, że tam na przykład córka się urodziła 6 lat później na przykład. Nie, żebym nie pamiętał kiedy, ale jednak w 80 to jest 6 lat później. My doszliśmy do wniosku, że też odmierzamy w podobny sposób czas. Dokładnie. Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. To jeszcze cytat Jerzego Pilcha z wywiadu Stefana Szczepułka w Rzeczpospolitej z 2012 roku. Gdyby Messi grał w Realu, to bym go lubił. Teraz mogę go co najwyżej darzyć umiarkowanym szacunkiem. W zasadzie jednak to mnie wkurza. Kunszt techniczny, skuteczność, frankowski z Barcelony, a kunszt na Euro to oczywiście karny Andrej Pirlo w meczu z Anglią. Messi by tak nie umiał, a Cristiano tak. Oj, wiele było smaczków. Jest wiele smaczków Jerzego Pilcha. Na szczęście zostaje literatura. Fantastyczne felietony, które można czytać dzisiaj w trzeciej stronie medalu. Wspomnienie o Jerzym Pilchu. Jak mówiliśmy, dużo się zmieniło w ostatnim czasie. Czy na duże zmiany zdecydują się władze Plus Ligi? W naszej lidze siatkarskiej chciałby grać klub z Niemiec, a komentuje tę sprawę Paweł Zagumny. Berliner Sitting Volley zgłosił się do nas z zapytaniem, bardzo luźnym zapytaniem, czy byłaby taka możliwość, aby wystąpili w Plus Lidze. To nie jedyny wątek siatkarski dzisiaj. Czy w ogóle możliwe jest życie bez siatkówki? Siatkówka i sport w ogóle zdefiniowały całe moje życie. Nie pamiętam, jak to jest bez siatkówki. Na pewno bardzo ważnym wydarzeniem były Mistrzostwa Europy w Polsce. Wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego a cappella w hali, w której jest kilka tysięcy ludzi, naprawdę to jest duża rzecz. Mówiła Agnieszka Bednarek. Zajrzymy dzisiaj do żużlowców, w tym do Przemka Pawlickiego. Trenowałem bardzo dużo w garażu w tym roku, troszeczkę za często w tym garażu przesiedziałem, więc cieszę się bardzo, że już teraz mogę wrócić do treningów, które sprawiają mi najwięcej frajdy, czyli treningów żużlowych. No, swoją drogą, to w garażu wiele dobrych pomysłów powstaje, dużo motocykli, wszystko tam składają, żeby było gotowe na sezon, a ile dobrych zespołów powstało muzycznych, prawda? Dokładnie, w garażach, w shopach, no będziemy wszystko to patrzeć. To ten tak. Dziś nie zabraknie także wieści zza oceanu, nad wszystkim czuwa Janek Pachlowski. O Ekstraklasie porozmawiamy z Dariuszem Tuzimkiem, felietonistą Wirtualnej Polski. Będą także piłkarskie ligi zagraniczne. Proszę do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa informacje sportowe i nie tylko z całej Polski i ze świata. A teraz już najważniejsze informacje w wydaniu Mateusza Fusiarza. Wróciła Ekstraklasa, zatem i TSM-owy serwis musi zacząć się od piłki w Polsce. Wielki powrót inaugurowaliśmy we Wrocławiu, gdzie Śląsk 1-1 zremisował z Rakowem. Następnie w Szczecinie Pogoń nie przypomniała sobie, że przed wybuchem pandemii grała całkiem przyzwoitą piłkę i poległa z Zagłębiem Lubin. Wynik 3-0 dla Miedziowych mówi sam za siebie. W sobotę ŁKS miał zrobić pewny krok w kierunku utrzymania, a zrobił znaczący ku spadkowi. Ekipa z Łodzi przegrała 0-1 z Górnikiem Zabrze, a Wisła Kraków, najlepiej punktujący zespół 2020 roku, został wypunktowany przez mistrza Polski. Piast Białej Gwieździe nie pozostawił złudzeń, wygrał 4-0 i rozegrał bardzo dobry mecz, którego nie obejrzeliśmy przy bułgarskiej. Ligowy klasyk był, co tu dużo mówić, słaby. Legia pokonała Lecha 1-0, gola na wagę 3 punktów strzelił Thomas Pekhardt i nie wiem, czy Czech kiedykolwiek zdobył łatwiejszą bramkę w karierze. Szczerze w to wątpię. Na niedzielę z kolei zaplanowano 3 spotkania, w tym to kończące kolejkę w Gdańsku. O 17.30 Lechia zmierzy się z Arką Gdynia, a w trzeciej stronie medalu na bieżąco będziemy Państwu ten mecz relacjonować. Zakończyło się spotkanie w Krakowie. Krakowia w ostatnich minutach straciła gola i 0-1 przegrała z Jagiellonią. Poległa natomiast Wisła Płock, przegrała u siebie 1-4 z Koroną. Smutny po meczu był trener Radosław Sobolewski. Przegraliśmy bardzo ważny mecz i zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast przed nami 10 bardzo ważnych kolejnych meczów, na które musimy się jak najlepiej przygotować, zwłaszcza pod względem mentalnym. Smutny, a może inaczej, zaniepokojony przez zaledwie pół godziny był trener Maciej Bartoszek. Później już było w porządku. Nie weszliśmy w ten mecz tak, jak sobie zakładaliśmy, nie do końca graliśmy tak, jakbyśmy chcieli. Bardzo ważna bramka po stałym fragmencie gry Kowacewicza i ta bramka, można powiedzieć, odblokowała drużynę, odblokowała chłopaków i później z każdą minutą już to wyglądało coraz lepiej. Przykre wieści docierają ze Stanów, zmarło tam 2 emerytowanych sportowców. O pierwszym wspomniałem już w serwisie o 15, to lekkoatleta Bubby Joe Morrow, 3-krotny medalista olimpijski w sprintach z Melbourne z 56 roku, miał 84 lata. 82 z kolei miał Curtis Cokes, były zawodowy mistrz świata w bokserskiej kategorii półśredniej. Na koniec tenis. Organizatorzy US Open mają nadzieję, że zaplanowane na przełom sierpnia i września zawody przeprowadzić się uda. By tak się stało, opracowują bardzo precyzyjny plan plan, który to umożliwi, a jednocześnie sprosta ograniczeniom wynikającym z rygoru sanitarnego. Mówi się m.in. o specjalnych czarterach dla zawodników, oczywiście dodatkowych testach na koronawirusa, skoszarowaniu i pustych trybunach. I jeszcze zobaczmy, co dzieje się w Niemczech. Borussia Mönchengladbach gra z Unionem Berlin. Ci kartonowi kibice, którzy zasiadają na stadionie w Mönchengladbach, będą na pewno zadowoleni. Borussia wygrywa 4-1. Welcome to the team. Oni też w garażu grali. Ciekawe, czy właśnie Welcome to the Jungle może się odnosić do startu naszej PKO Ekstraklasy. Zapraszamy do telefonów 227 trójek. Proszę dzwonić w każdej sportowej sprawie. Nas zastanawia, czy była duża radość z powrotu Ekstraklasy. No i co państwo sądzą chociażby o tym, że kibice, lada moment, przynajmniej część kibiców wróci na stadiony. Ale o tym też porozmawiamy z naszym gościem. Tak jest, Dariusz Tuzimek, felietonista Wirtualnej Polski, jest z nami na łączach. Dariusz, witamy cię serdecznie. Witam, dzień dobry, witam was, bardzo cieszę się serdecznie, że bardzo z tego, że mogę was słyszeć w Trójce. I zanim do tej ważnej sprawy, jaką jest Ekstraklasa, to chciałem tylko powiedzieć, że ja też jestem wieloletnim słuchaczem Trójki. Trójka jest dla mnie bardzo ważna, na niej się wychowałem i chcę podziękować wszystkim tym, którzy nie poddali się w tej trudnej misji ratowania Trójki. To oczywiście dotyczy także was, zespołu Trzeciej Strony Medalu, więc cieszę się jeszcze raz, chłopaki, trzymajcie się, to jest ważne radio, warto o nie walczyć i chciałem powiedzieć wszystkim tym malkontentom, którzy nawet teraz po tych pierwszych powrotach ważnych dziennikarzy i ważnych osób do Trójki nadal widzą tę szklankę w połowie pustą, to chciałem powiedzieć, że przypomnieć, że te ważne wybory w 1989 roku ważne dla naszej demokracji były też tylko wolne w 35%, a potem nam ta wolność tak pięknie wybuchła i myślę, że można to odnieść też do Trójki, do tego, co się z nią dzieje i do przyszłości tego radia. Dziękujemy za te słowa. Darku, piłkarska ekstraklasa. Rozpoczęło się granie, czy wzbudza w tobie wielkie emocje? Cieszysz się na ten powrót? No i co sądzisz o tym, o czym mówił Janek przed chwilą? 25% wypełnionych trybun już od 19 czerwca. To chyba dobra informacja. No powiem, że mam takie ambiwalentne podejście do tej informacji o tym powrocie kibiców na trybuny, no bo dopiero tutaj byliśmy tak mocno straszeni o odległościach, o tych wszystkich zachowaniu dystansu społecznego, o przestrzeganiu, o tych wszystkich obostrzeniach, o maseczkach, o wszystkim, tak? A teraz mamy taką sytuację, że kibice mają niebawem wrócić na stadiony, oczywiście mają być wszystkie procedury, zapewnienie dystansu, ale sami wiemy, bo nieraz byliśmy na stadionie, jak ciężko jest potem te reguły wyegzekwować od kibiców. Pamiętamy, że czasem były problemy z transparentami, czasem były problemy z pirotechniką, z innymi rzeczami jeszcze gorszymi. Więc trochę mam takich obaw, czy to się na pewno wszystko uda i tak naprawdę to będę bił brawo i chwalił autorów tego pomysłu za 3 miesiące, jak się okaże po tym starcie, że ludzie nie chorują, że to wszystko normalnie funkcjonuje i działa, bo zdaje się, że jesteśmy pierwsi na świecie z tego, co słyszę, z tym powrotem kibiców na trybuny. To takie trochę odtrąbienie tego zwycięstwa nad koronawirusem wydaje mi się lekko przedwczesne, ale oczywiście na powrót Ekstraklasy bardzo, bardzo się cieszę, bardzo na niego czekałem, bardzo na niego liczyłem, aczkolwiek troszeczkę poziom tych rozgrywek mnie rozczarował. Ty mówisz, że wymagajmy dużo od kibiców, ale też od piłkarzy, bo widziałem mecz Wisły Płock z Koroną Kielce i tam Grzegorz Kusik, który siedział na ławce rezerwowych, wyciął sobie w masce dziurę na usta i wyglądało to dość kuriozalnie. Ale już wróćmy może do samych meczów. Czy jesteśmy w takiej samej rzeczywistości jak w marcu, czyli Legia musi, a reszta drużyn może? Na pewno jesteśmy w innej rzeczywistości sportowej, bo dużo się mówiło o tym, że piłkarze nie wrócą do tej samej dyspozycji, że nie będą mieli takiego czucia piłki, że nie będą grali tak dobrze. I nawet były ku temu przesłanki, bo widzieliśmy już nawet w meczach Bundesligi, że te niektóre zagrania to były po prostu kiksy. Jak się zobaczy, jak się rozstrzygnął ten mecz, ten hit polskiej Ekstraklasy, który, no nie ukrywajmy, był takim hitem dla koneserów i trochę poziomem rozczarował, no to też ta bramka padła dla Legii po strasznym błędzie bramkarza i stopera, gdzie Pekhar strzelał do bramki praktycznie niemal z linii bramkowej. Jak się obejrzy mecz, skrót meczu Wisły Kraków z Piastem Gliwice, to tam aż 3 bramki padły po katastrofalnych błędach piłkarzy Wisły. Widać, że tego czucia piłki nie ma, że ta przerwa takiej Wiśle Kraków, która przecież tak nas zachwycała przed przerwą, że tego czucia piłki nie ma, że niektórym drużynom ta przerwa bardzo zaszkodziła, więc na pewno ta rzeczywistość jest inna, ale nadal najlepsze wrażenie, pewnie bardziej po tych wtorkowo-środowych meczach Pucharu Polski, robi wrażenie najlepsze Legia i to ona jest głównym faworytem do Mistrzostwa Polski. Czyli zgadzasz się ze słowami trenera Lecha Dariusza Żurawia, który już pogratulował właściwie Legii Mistrzostwa. To prawda czy fałsz, czy taka gra psychologiczna, czy też szczere gratulacje? Wydaje mi się, że to może jakieś trochę rozżalenie, bo przecież też Lech niekoniecznie na tę porażkę zasługiwał. To był taki mecz, który Legia wygrała dojrzałością, mądrością, przebiegłością, strzeliła gola, potem potrafiła tak się trochę w taki włoski sposób, takie catenaccio zamurować i tylko atakować przy stałych fragmentach gry. Oddała piłkę Lechitom, zespół z Poznania atakował, ale tak jakby miał trochę mało argumentów i też trochę mało szczęścia, bo przecież ta bramka z minimalnego spalonego, kiedy sędzia po konsultacji z VAR tego gola nie uznał, czy niektóre akcje Tymoteusza Puchasza, no dawały nadzieję zespołowi z Poznania. Ale to dla Lecha był niesamowicie ważny mecz, bo to był taki mecz o utrzymanie dystansu do Legii. Ja myślę, że trener Żuraw tu bardziej mówił o tym, że jakby Lech już traci ten dystans, bo to 12 punktów aż do Legii to bardzo dużo. No ale Piast jest dużo bliżej Legii, Krakowia myślę, że mimo tej dzisiejszej porażki z Jagiellonią w ostatnich minutach meczu też jest jeszcze dosyć trudnym rywalem. Tak, no i Śląsk-Wrocław jeszcze. No i Śląsk-Wrocław, którego powiem szczerze, bardzo trudno mi uwierzyć, także po tym, co widziałem w piątek, w to, że to jest kandydat do tytułu mistrzowskiego. Myślę, że bardziej do europejskich pucharów, ale no, na razie nie wybrzydzajmy też na ten poziom, bo ja dużo mówię o tym nie najlepszym poziomie, bo tak rzeczywiście było, więc nie ma co zafałszowywać rzeczywistości, ale trzeba się cieszyć, że ta piłka w ogóle wróciła, bo my takich elementów, takich przejawów normalności bardzo oczekiwaliśmy, to byłby nam bardzo potrzebne, żeby nam dodać otuchy w tych ciężkich czasach. No tak, patrząc też z drugiej strony, mi się bardzo podobało, jak gra Zagłębie Lubin, po czym spojrzałem w tabelę, miejsce 10. No coś jest wyraźnie nie tak tutaj z naszą ekstraklasą. Mówiłeś o poziomie, to ostatnio się też mówiło o zwiększeniu liczby zmian w meczu. Mogło dojść do takiej sytuacji, żeby było 5 zmian. Zbigniew Boniek powiedział, że to jest głupota i zostajemy zatem przy 3. Z jednej strony tego typu 5 zmian powodowałoby, że drużyny z dłuższą ławką rezerwowych miałyby prościej. Z drugiej, no wielu piłkarzy nabawiło się kontuzji, dość powiedzieć, no, chociażby o Igorze Łasickim, który zerwał więzadła krzyżowe. Zatem, czy to dobry pomysł, że zostajemy przy 3? Moim zdaniem nie, że to jest pomyłka i ja w takie opowieści tutaj Zbigniewa Bońka nie daję im wiary i trochę uważam, że to jest takie wspominanie, a dawniej jak starzy górale pamiętają, to się tak grało i tak grało. No dzisiaj sport jest bardzo wytrzymałościowy. Bardzo wiele zależy od dynamiki, od przygotowania fizycznego. Wiemy, że te przygotowania fizyczne po tej przerwie nie były normalne. To jest coś niezwykłego, robić takie przygotowania i to jakby trzeci okres przygotowawczy do sezonu. Nie wszyscy go uczciwie i ciężko przepracowali, bo nie było też ku temu warunków. I widzieliśmy, ile jest kontuzji mięśniowych w Bundeslidze. To samo się zaczyna też, u nas się pojawiają kontuzje, a my mówimy dopiero już o tym, dopiero już po pierwszej kolejce, po tej przerwie, a przecież pamiętajmy, że my w półtora miesiąca rozegramy 11 kolejek Ekstraklasy, półfinały i finał Pucharu Polski. Dla tych wielu drużyn to będą wielkie obciążenia. Kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego nie można było korzystać z 5 zmian, bo tak naprawdę konsekwencje tej regulacji poznamy dopiero pod koniec sezonu, gdy rzeczywiście tych kontuzji będzie więcej, gdy zawodnicy nie będą wytrzymywać, gdy mięśnie im będą odmawiały posłuszeństwa, wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dość powiedzieć, że taki monstrum jak Zlatan Ibrahimowicz też się nabawił kontuzji, więc to też świadczy o to, że ludzie z sztabów medycznych mają ręce pełne roboty. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Darku, pozwolisz, że przeniesiemy się teraz na chwilę do Gdańska. Zostań z nami, bo tam jest Włodek Machnikowski z Radia Gdańsk, który za chwilę będzie dla swojego radia komentował także mecz Lechii Gdańsk z Arką Gdynia, meczu, który na całe Trójmiasto czeka. Włodku, witam cię bardzo serdecznie. Jakie oczekiwania w Gdańsku? Witam serdecznie. Wiadomo, że punkty zostaną w Trójmieście. Pytanie tylko, czy dwa w przypadku remisu, czy trzy dla którejś z drużyn. Obie bardzo tego potrzebują. No przede wszystkim Arka, która znajduje się w strefie spadkowej. Korona Kielce dzisiaj wygrała swój mecz, a potem uciekła na bezpieczny na tę chwilę dystans. Górnik Zabrze także ucieka, zatem tutaj rzeczywiście, żeby zachować to status quo, a zatem jeszcze realnie myśleć o utrzymaniu Ekstraklasy, to dzisiaj Arka tutaj musi odnieść pierwsze w historii zwycięstwo w darmowym meczu z Lechią na szczeblu Ekstraklasy. Dotychczas tak meczu odbyło się 14, 10 razy wygrała Lechia, 4 mecze zakończyły się remisami, Arka też zwycięstwa. No i tutaj mamy taką charakterystyczną dosyć sytuację. Ireneusz Mamrot debiutuje w roli trenera Arki i w tych debiutach ostatnim mieliśmy trenera Rowica, wcześniej trenera Ojczyńskiego. Oni wówczas te spotkania albo przegrywali, albo remisowali. No dzisiaj Ireneusz Mamrot ma nadzieję, że nareszcie obsaruje i stadion, i Trójmiasto, i te derbowe pozycji, które mieliśmy już 43. I tutaj akurat bilans jest dosyć zrównoważony. W roli kapitana zespołu gości debiutuje Paweł Steinborst, rewelacyjny, jeden z najlepszych bramkarzy w polskiej lidze, a po przeciwnej stronie kapitanem jest Flavio Pajszon, człowiek, który w tych derbowych meczach strzelił najwięcej goli, aż 7. Panowie uścisnęli sobie dłonie, to jest dozwolone. I teraz zaczęli. Arka na początek jako pierwsza kopnęła piłkę, no a Lechia natarła od razu. Widać, że tutaj taki futbol totalny, jeśli chodzi o gospodarzy, będzie obowiązywał. Na stadionie zgodnie z regulaminem 150 osób, w tym 15 dziennikarzy na trybunach, rzeczywiście absolutnie dziwacznie, wręcz kosmicznie to wygląda. 20 sekund meczu za nami. 0-0. Derby Trójmiasta. Kujemy do Gdańska, będziemy wracać. Rozumiem, że to nie na stadionie te ptaszki pięknie śpiewają, tylko u Darka Tuzimka. Darku, patrząc na dół tabeli, Arka Gdynia wspomniana i tutaj Ireneusz Mamrot, który ma ratować sytuację. W ŁKS Łódź to jeszcze niżej w tabeli, tam Wojciech Stawowy. To są takie mission impossible, czy jest co ratować? No, dopóki piłka w grze, jak mówił kiedyś Kazimierz Górski, trzeba mieć nadzieję. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest trudna. Pamiętajmy, że w tym roku wyjątkowo spadają z Ekstraklasy trzy zespoły, więc ta misja jest jeszcze trudniejsza. Wydawało mi się, że kibice na przykład niektórych klubów z końcówki tabeli to raczej myśleli o tym, że te rozgrywki nie będą dokończone i w jakiś sposób tak trochę przy zielonym stoliku te kluby będą mogły zostać. Decyzja o wznowieniu rozgrywek zapadła, trzeba grać. Oczywiście trudna sytuacja, najtrudniejsza ŁKS-u. Wojciech Stawowy, no, legenda już polskiej ligi, trener, który pracował z Krakowią, pamiętamy, i też teraz ma taką misję wyciągnięcia drużyny z kompletnego dna, ale pamiętajmy, mi się nie podobało to rozstanie z trenerem Kazimierzem Moskalem. To był człowiek, który zbudował ŁKS, który dał mu takie solidne podwaliny, który tchnął w niego charakter i wydawało mi się, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu i nagle w czasie tej przerwy na koronawirusa okazuje się, że trener jest zmieniany. Nie do końca mi się to podoba, nie do końca się z widzeniem szefów ŁKS-u zgadzam. Wydaje mi się, że to był właściwy człowiek, naprawdę, Kazimierz Moskal na właściwym miejscu, więc ja tej decyzji nie rozumiem. Dziękujemy ci, Darku, bardzo za to spotkanie. Do zobaczenia na żywo tutaj w Trójce następnym razem. Dariusz Tuzimek, felietonista Wirtualnej Polski, był z nami. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. I have to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, and I thought I'd call and when you've had a few, like I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. No po pierwsze, to tak, zostaje z Trójką naturalnie i cieszę się bardzo, że odżywa i wraca do normalności. No, a jeżeli chodzi o naszą ligę i pięć zmian, o których przed chwilą była rozmowa, no mi się po prostu wydaje, że w większości klubów, nawet ekstraklasy, no nie stać na pięć zmian i tak nic nie wykorzystają, bo nie mają po prostu tylu rezerwowych, którzy przedstawiają jakąś wartość piłkarską, wartą oglądania. Czekamy na kolejne Państwa opinie, czekamy na kolejne telefony, a teraz już zanurzamy się w świat literatury. Dokładnie, teraz w trzeciej stronie medalu chcielibyśmy wspomnieć Jerzego Pilcha. Największy pisarz wśród kibiców zmarł w piątek. Autor m.in. Pod mocnym aniołem, Wiele demonów, Marsz Polonia czy rewelacyjnych dzienników. Piłka nożna w życiu Pilcha pełniła bardzo ważną rolę. Wielki kibic Krakowi, choć jak sam mówił, miłość do pasów jest okupiona cierpieniem. Krakowia to taka drużyna, która gdy broni się przed spadkiem, zawsze spadnie. Jak walczy o awans, nigdy nie awansuje. Jak ma dowieść zwycięski remis, straci bramkę w ostatnich sekundach. Stworzona do klęski. Być kibicem Krakowi to dramat egzystencjalny. O tym, jak ważną rolę w życiu Jerzego Pilcha pełnił futbol, powie sam laureat Nike. Triumf polskich piłkarzy w 1974 roku w Monachium. Rzecz w biografii mojego pokolenia absolutnie kluczowa. To jest właściwie data, która jest porównywalna moim zdaniem z bitwą pod Grunwaldem. To jest data, która pozwala mi się orientować w przeszłości w sposób podstawowy. To znaczy wiem, że tam na przykład córka się urodziła 6 lat później. Na przykład nie, żebym nie pamiętał kiedy, ale jednak w 80 to jest 6 lat później. Wiem, że rok po mistrzostwie świata ożeniłem się z moją żoną, prawda? Czyli jak ożeniłem się z moją żoną rok po mistrzostwach świata, no to jak były mistrzostwa świata, byłem na trzecim roku polonistyki. W ten sposób potrafię uplasować moje życie. Mówił w reportażu Wyznania człowieka piszącego po polsku reżyserii Aleksandry Czerneckiej i Dariusza Pawelca. Ale powiedzieć, że Jerzy Pilch był zakochany w piłce nożnej, to nic nie powiedzieć. Nikt tak o futbolu wcześniej ani później nie mówił. Kilka dni temu sięgnąłem po wywiad z 2001 roku. Rafał Stec z Gazety Wyborczej rozmawiał z Jerzym Pilchem i tu jest takie zdanie, które świetnie ilustruje to, co myślę. Nie da się piłki nożnej opisać za pomocą świata albo z pomocą języków wziętych ze świata, bo to rozrzadza temat. Natomiast językiem piłki nożnej można bardzo wiele powiedzieć o świecie. Tak Jerzego Pilcha wspomina inny kibic, reżyser m.in. piłkarskiego pokera Janusz Zaorski. Łączyła nas piłka nożna. Ta niesamowita gra. On umiał czytać grę. Wiedział, jaka jest taktyka od razu po 3 minutach górek i tak dalej. Pasjonował się tym niesamowicie. Podobnie jak ja. Także kiedy tylko żeśmy się spotkali, to zaczynaliśmy i kończyliśmy na piłce. Jerzy Pilch irytował się często, gdy szeroko pojęta elita wręcz chlubiła się nieznajomością piłki nożnej. I tutaj zdradzę, że w różnych redakcjach ta sportowa nie jest traktowana do końca poważnie. Na szczęście tak nie jest w Trójce. W każdym razie jest taka narracja, że jeśli warto coś wiedzieć, to na przykład o najnowszym filmie Almodovara albo o książce Olgi Tokarczuk, a nie o tym, kim był Garincha. No i Pilch uważał, że warto znać i Almodovara, i Tokarczuk, i Garincha. I to była elita elit. Sprawa popularności piłki nożnej na całym świecie, tym, że ona ma jakby wyznawców swoich, to znaczy ma określony wymiar religijny, to jest bezsprzeczne. Piłka nożna na przykład ma wymiar religijny przez to, że jest konserwatywna jak Kościół. Kościół nie dopuszcza specjalnych nowinek i tak dalej, reformuje się bardzo powoli i to go łączy z piłką nożną. Mówił Jerzy Pilch dla Kanału Plus. No to teraz jakim piłkarzem był Jerzy Pilch? Michał Okoński w pierwszej biografii Pilcha napisał: Jurek czekał na podanie i po prostu wykańczał akcję. Piotr Muchalski, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, miał niesamowite kopyto, no a najlepszy z nas wszystkich był Jarosław Gowin. Tak Pilcha piłkarza wspomina poeta, eseista, scenarzysta Bronisław Maj. Na boisku Jerzy Pilch, pełniąc obowiązki olbrzymiego gorgonia, odznaczał się tak jak my wszyscy zwierzęcą brutalnością, strzałem ze szpica o potwornej, niewyobrażalnej sile, ale także, co było bardzo znamienne, Jerzy Pilch zapoczątkował wtedy elementy walki psychologicznej. Kiedyśmy tak dwie drużyny liryków stali naprzeciwko siebie po obu stronach boiska, dysząc żądzą mordu i nienawiścią, Jerzy Pilch niesłychanie celnym, bardzo dobrze dobranym, dowcipnym okrzykiem szydził z przeciwnika, co bardzo w nim załamywało ducha walki i powodowało przeważnie jednak nasze zwycięstwa. Jerzy Pilch mówił zresztą, że wbrew pozorom satysfakcja z bramki zdobytej na Mistrzostwach Świata jest porównywalna z tą odczuwaną po trafieniu do siatki na podwórku. W kwietniowym wywiadzie dla Newsweeka na pytanie, czy coś się w czasie pandemii zmieniło, powiedział: zmieniło się to, że nie mam meczów polskiej ekstraklasy w telewizji. Muszę powiedzieć, że to odczuwam. Brakuje mi cotygodniowego rytuału oglądania naszej ligi. Witam, jestem rzecz jasna kibicem Krakowi. Nazywam się Jerzy Pil. Do tej pory kibicowanie klubowi było raczej rocem ciemnym. Teraz się zmieniło i zmienia. To też my wszyscy kibice Krakowi pośpieszmy wraz i oróżmy na stadion przy ulicy Kałuży. Come to terms arms and realize you're the only one who can forgive yourself. Oh. Makes much more sense to live in the present tense. O siatkówce teraz będzie mowa. Od jakiegoś czasu plotkuje się, że w Plus Lidze chciałoby grać mistrz Niemiec, ekipa Berlin Recycling Volleys. W temat zagłębił się Krzysztof Uniewski. Coś jest na rzeczy, ale jak Państwo zaraz usłyszą, pomysł jest w fazie początkowej i nikt nie chce wyjść przed szereg. Na przykład prezes Plus Ligi Paweł Zagumny. Berlin Recycling Volley zgłosił się do nas z zapytaniem, bardzo luźnym zapytaniem, czy byłaby taka możliwość, aby wystąpili w Plus Lidze. Na tę chwilę oczywiście takiej możliwości nie ma, ale zaczynamy pracować nad procedurami, które ewentualnie pozwolą nam dopuścić zespoły z zagranicy w nadchodzących sezonach do rywalizacji w Plus Lidze. Dyplomatycznie o grze w Polsce wypowiada się także szef klubu z Berlina Kawe Niromant. Das Projekt BR Volleys weiterzuentwickeln suchen wir immer nach neuen Wegen und Herausforderungen. Siatkarski projekt Berlin Recycling Volleys szuka nowych dróg rozwoju i nowych wyzwań. Jednym z pomysłów jest zwrócenie się w kierunku polskim. Jesteśmy przecież sąsiadami. Jesteśmy w kontakcie z władzami Plus Ligi, wymieniamy się poglądami i będziemy próbowali wdrożyć je w życie. Ein paar Ideen ausgetauscht und werden sehen, inwieweit diese Ideen in Realität umgesetzt werden können. Pogdybajmy zatem dalej, ale od strony sportowej. Co oznaczałoby dołączenie do Plus Ligi ekipy z Berlina, tłumaczy dziennikarka przeglądu sportowego Edyta Kowalczyk. Berlin Recycling Volleys to nie jest zespół złożony z anonimowych nazwisk, zwłaszcza jeśli spojrzymy na ich hit transferowy sprzed roku i pozyskanie rosyjskiego rozgrywającego Sergeja Grankina. W ostatnich sezonach widać było także w tym klubie spory zaciąg amerykańskich i francuskich siatkarzy, nie zawsze odgrywających pierwszoplanowe role w swoich zespołach narodowych, ale mających już na koncie występy międzynarodowe. Do Plus Ligi też trafiali zawodnicy i trenerzy z tego klubu. Wystarczy wspomnieć chociażby trenera Marka Lebedewa, który z Berlina przeniósł się 5 lat temu do Jastrzębskiego Węgla. Ostatnio ASEC Oresowia ogłosiła pozyskanie z Berlina amerykańskiego środkowego Jeffreya Jędryka. To jeszcze spojrzenie na planowane przedsięwzięcie okiem eksperta marketingu sportowego Tomasza Redwana. Patrząc na to pod kątem marketingu sportowego, to pomysł jest bardzo ciekawy i nowatorski. Nikt nie wie, jak będzie wyglądał sport w najbliższym czasie, a Niemcy chcieli zrobić coś, co nie ma precedensu w rozgrywkach ligowych, co mogłoby z jednej strony podnieść zainteresowanie siatkówką i w Niemczech, i w Polsce, z drugiej strony mogłoby pokazać jakiś nowy trend, który ewentualnie w światowym sporcie może funkcjonować. Myślę, że warto się nad tym zastanowić, myślę, że nie jest to pierwsza propozycja. Marketingowo dobry strzał, ciekawy strzał. I na koniec, czy ktoś z nas wyobrażał sobie, powiedzmy 10 lat temu, że mistrz Niemiec może aplikować o grę w polskich rozgrywkach? 10 lat temu to był inny czas, teraz Europa się otwiera, granice zanikają, więc czemu nie? Wiadomo, że trzeba stworzyć procedury, dzięki którym będzie mógł ten klub zagrać na równych zasadach z klubami polskimi. I to jest tak naprawdę podstawowy warunek dopuszczenia zagranicznego zespołu do grania w naszej lidze. Paweł Zagumny zasugerował, że Berlin Recycling Volleys nie jest jedynym klubem z zagranicy, który myśli o grze w naszym kraju i rzeczywiście podobne plany ma siatkarski mistrz Ukrainy Barkom Karzany Lwów. Brzmi to naprawdę interesująco, bo wybrać się na wyjazdowe spotkanie do Berlina czy Lwowa byłoby bardzo przyjemnie. Ale czym to się skończy, dowiemy się z gazet, jak mówił Kwinto do Duńczyka w pierwszej części Wabanku. Dziękujemy bardzo, Krzysztof Łoniewski. W derbach Trójmiasta, 22 minuta spotkania, wciąż bezbramkowy remis w meczu Lechii z Arką. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuję na chwilę. Połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder, ławych portali. Możecie skakać na głowę. Notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Patrzymy cały czas na to, co dzieje się w Gdańsku. Lechia remisuje z Arką 0-0. W zakończonym już meczu Ekstraklasy Krakowia przegrała z Jagiellonią Białystok 0-1, a Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 1-4, czyli gospodarze mają pod górkę, ale inaczej jest w Niemczech, tam wszystko jest inaczej. Borussia Mönchengladbach pokonała Union Berlin 4-1. No tam jest 5 zmian między innymi, może to też pomaga. Liga Niemiecka też się pojawi w drugiej części naszej sportowej audycji. Zapraszamy na nią. Kilka minut po 18 rozpoczniemy. Będą właśnie ligi zagraniczne. Jan Pachlowski opowie to o tym, co się dzieje za oceanem w ligach NBA, NHL czy NFL. Do tego będzie żużel. Połączymy się z Przemkiem Pawlickim, a także z Januszem Kołodziejem, a Tomek Gorazdowski będzie rozmawiał, a właściwie już rozmawiał z siatkarką Agnieszką Bednarek, więc dużo ciekawych sportowych atrakcji dla Państwa. Czekamy także na Państwa telefony. Do usłyszenia kilka minut po 18. Autopromocja. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Wracamy do Trójki. I zapraszamy do Trójki. Jutro od 6. Prowadzi Marcin Łukawski. Zapraszamy do Trójki. Jutro od 6 rano. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Dzień dziecka? Polskim Radiu Dzieciom. Kolorowe dzieci, z okazji waszego święta zapraszam was na mój koncert, czyli Majka Jeżowska Band w Polskim Radiu Dzieciom 1 czerwca o godzinie 14. Będzie mnóstwo moich przebojów, duże i małe dzieci. Bądźcie z nami, Polskie Radio Dzieciom. Pozdrawiam. Transmisji koncertu będzie można wysłuchać w Polskim Radiu Dzieciom, a obejrzeć go będziecie mogli na profilu facebookowym Polskiego Radia Dzieciom, na naszej stronie internetowej i na głównej stronie Polskiego Radia. Czy wiesz, że wybierając Toyotę wspierasz polską gospodarkę? Tak, bo to właśnie tu w Polsce nasze fabryki zatrudniają blisko 3000 osób i produkują najnowocześniejsze elektryczne napędy hybrydowe, silniki spalinowe i skrzynie biegów. A teraz, spędzając wakacje w Polsce, wspierasz także naszą turystykę. Skorzystaj więc z unikalnej oferty Toyoty. Jedź nad polskie morze, w góry lub w inne piękne miejsca w całym kraju. Stylową i oszczędną Toyotą Yaris Classic w cenie już od 48 000 zł. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy.